وعنبر يمن شعره داجيل يا الله. يا عم يا محمد محمد الامين وجهه بدر منور كلما عاش وصور ما سوى ميت كل وعنبر يمن شعره داجيل يا يا محمد يا محمد يا برق يلمع خدوا بالنار يا سر خدوا لسرعه مطلع يلن عينه تتبه الغزاء قلبه نور ورحمة كو بطن وعلم وعيك فهو سيره وداها قلبها هم ما جلب ليس wamane ñu ben baat rek bala ñuy door assalamu alaykum yeen ñep seydou bakkar ne di nuyu ne ñi ngi nuyu mbolo ni ñi fi tok ñep goor ak jigen nonit ne ni ngi ziaré ñep ne mi ngi ndokkel nak ñep ci wër wi ak ci xew xew bi ne فيا ويلا لمعترض حصول ما في لا خمني في لاني توب تي فتيانا وقتان دي وقتان نك لو بوك سي سونو دينه واي واي ندخ مير مو ام سولو مو نه دا فاي ام ريفيرانس takat ki ñuy bëgg waxtane tay référence la bu mag ci diiné ci biir diiné ji itam yalla mo wacce diiné jaarale ko nak ci yent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu dox wote xex xare lune mu def ko waye nak bam paré dedet yalla tudul yoyoo jikko ja rek la tuddi way way kon ki ñuy bëgg waxtane référence la ci jikko nak ju yalla gëreub deug la xel mu rafetit mënu ko nangu ki nga xamni nak mom moy waja waxtan toka muy waxtane nak mo jur ki di bëgg waxtane gëreub ki moy Serigne Mbaye ñukay wax nak Serigne Mbaye Abdul Aziz amna nit ñukay wax Ndiol Fouta nak du tout rafetulit way Serigne Mbaye Abdou ñu bëgg waxtane bayam waxtane nak muy waxtane bayam ci jamono ji ñu toll waxtane bopam dedet yombul de mom la ñepp di wut legi waye nak kenn andatu ci nak ndax waxtana sa bop ci biiri nit waxtana sa bop kat ci biiri nit moy man kat ma ngi waxtane sama bop ci biiri nit waye yeguma nit ni man sama bop rek la yef motax mom mi Seydou Bakkar mo diko wax ne bi tem bi juddo maana nak ñi nga xamni muy daaira rahmati dañ leena nax mais daaira bi dañ leena doorelo ci Seydil Haji Malik doore ci Seyd Babacar Sy muñ la ko muñ munu ko muñ na Fatima Seydina Muhammad waye won Fatima niko man damay dem Fatima joy koy bañ waye nak ñoom dañu dañu piège ni dañu leen piège té nak daanu nañ ci ba noppi waye nak né ñu di leen xamal ni li xew muy ki bëgg wax li muy bëgg wax ci ki mu koy bëgg wax dedet njurel taxul sonko koy taxul dedet bëgg lu neex bakkanamit taxul do pour racc taf ci kanam mu dul taxul de nit ñi ci seen bop ñoko soxla ñu bëgg nak mu waxtaanal leen suñu mujjé d'accord moy ñurel fele ak bop fele ya yalla rek ñu tek fa fi mu wax ngir jëm yalla waxit nak ci ko xamni li nga fass yene wax ci mom ñi nga xamni ñom nga koy waxantel du ñu nañ ko lolu da fay jafé na tali waye nak kuy wax ngir yalla waye kuy wax ngir yalla kay la ngay wax te yalla tax man na bax deug le nak Seydou Bakkar day ñu bëgg dogali nit ñi deug la daw nañ lool ba lañu dem di wax ni ñom de bañu woté nit ñi dajalo ñu tak radio ñom kat lañ doon wax nit ñi ñepp seen bop rek lañ doon wax nit ñi dedet ci kenn waxtana wu fi bopam ñi ay bokkalam bëgg nañ lu baax ñi nak kenn day ñu ci luddul yeen ñi yeen nañu ci day ñam ci ñom fat yeene nak waxtane ko baax ko xamni bu fekke ni ak sam amul reserve amul bo waxe ak mom ku ko deg gem ko xam ko ci mom la nga jappon man na am nga bayiko kon dal ñi ngi waxtan ci mom ngir jëm yalla di fatali jikko di fatali jëfino ko jëssale rek waye ma nga ci sawet mu dem ba ci kanam mu ne fa ani abal mansuri shams zamanihi wa misbaha ala al-ilmi bazira wax la waxu jamono de way bu ken yobbu lolu dede pour wax tax ci sa bop du lolu taxul yalla rek moñu tax di wax ndax mom señ may gantu wonna ba nopi tok nañu ñom ñaar ay fan di ci waxtaan dañu bëggoon na sax bayyi rek ba nit ñi tok ñu wax leneen waye nak bañ tass yaakar ñi di daayira rahmati bi nga xamni seen bayyi bobu seen soppe di Cheikh Al Hadj Abd Al Aziz Dabba mom mañ leen tam pour ñu waxtaan leen ci señ ab lom mom wax deug yalla waye lu nit wax ci mom ku ta am la wax deug la ya am melokan bi deug la mom baxna ba noti way nepp deug min ash-shaytanir rajim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim bismillah والحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى واهتدى بهديه إلى يوم الدين شيخي وسيدي وموجهي أبي بكر محمد المنصور إخوة الإيمان أصحاب المعالي أقول نيابة عن شيخي أقول نيابة عنه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكي جلتي نفر من الله إليه نجي داو فخ جيتي تي يالا جيم تي يالا غير مسلم تي بكان داك شيطان تنك نكو بافاري كون يالا ني يالا بولي موسل تي شيطان تي بكان اك شيطان di day nak di wéru ci yalla ba tay ñom ni am kat nak man di tambalé ci turam bu tedd bi subhanahu wa ta'ala diko sant di julli ci yarantam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ci Côte d'Ivoire di bind magam joju waye waxul ben yoon sama mak sama serigne rek bolim ci ñun ñepp nak la ca yalla ënd ci xéewal ba diglé ko nañ ko def ci sayyidina muhammad nañ ko def ci njabotam jitu ci mom tek ci malaikam yo ñu gëm ni nañ ko def la ca yalla diggé yépp dal ko ci sayyidina muhammad yalla nañ ko ci yalla boole defal ñu ñëpp di yëkëti nak kaddu nuyo di ca wootu sama sëriñ di sama lepp muy sëriñ Baye Mansour muy baati assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di ko jëme nak ci mbolem ku fi tok di kilifa ci walu gu nek ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeli ci koor gu tedd gi nga xamni yaakar nañu ne ci tan yu jëk yi rahma la won te yalla may nañu ñu jall ko yalla bu ñu recc yi ñu tollu it moy al maghfira ñu bëggal gi ci yalla digge yalla ñu ko yalla defal yi ñu jé moy gore ci safara yalla ñu yalla gorel ba duñu ca dem ñu wër wo xamni nak wëru teranga la gan guy ëndalé terangaam la du sonal kenn ndax kenn ku nekk ci ñun bo sété la ngay dépenser ci bis bi daan nga tok wër do ko am kon gan gi gan gu ñun bopam la gan gu xam teranga la wacce na ko yitt ci ko ra wacce muy ci xalu julit yi yalla ñu ko yalla nangul nangul ñi bëpp jëf buñ ci def ci dimbalé jami wala ci ay nawafil wala ci ay tuddu tuddu yalla lepp luñ ci def yalla nako yalla nangu liñu ci xalaati ci lu rafet da katan yi ak wër gi ak am gi mayewuko yalla ñu ko yalla nangul ñu tek rek ci innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa la yalla waxo la yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxo ni jëf yëpp yalla nko tek ci yene yi waye yene nit ku nekk la nga yene rek la la yalla di nangul motax ñuy wax ni niyyatul mu'mini ablaghu min 'amalihi yene julit mo gëna jot jëfëm ba tax na yit yene julit mo gën ci mom waye bu fekke ni yéfer bala dañuy wax ni jëfëm mo gën yene ndax lamu yene bu ko amon musiba am kon yene yi nañu japp ni rek yalla nangul nako ci barké koor gi tay nak niko sama serigne abalakar fi nahamdul mansour waxe yalla ko fi yalla yagal te sann ko musal ko ci lammi ak lepp luy lore ci barke yenen ci sallallahu alayhi wa sallam ni waxtan ci ko yalla dund ni cheikh alhaji abdul aziz waxtan ci cheikh alhaji abdul aziz nak min na yomb ci anam man na jafé ci anam comme ni mu ko waxe waye dañuy jël serigne abdou comme nit ko yalla bind muy jaamu yalla bu yalla sak yoni ko ci aduna nga xamni luy jitu muy jot ci khilafa gi ñu koy woyé amna khilafa gu yalla tegon ci loxom amna lu yalla ñëk tek ci loxom inni jaayun fil ardi khalifa kon yegoon na ni mom mission ci kaw suuf moy huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha amon na mission lu jitu mission yi ñu ko dolil di ñew te yépp war di rafet ni ñu ko waré ni ñepp non lañu waré kenn ku nekk ci ñun tay khalifa la ci kaw suuf bu wootu yalla wara dindal suuf wara natal suuf war fay def yu war fay def lu baax ba ku ñew dila wootu fi mëna am fu mu jaxanu pour wéy bor gi ñuy waxtane nak liko may sans mori dafa ñew fekk luñ ko fi bayil ñu xamit ñu ko fi bayil lu tax ñu bayil ko fa mu teye lola ñu bari li leen tax di ñak lu bari dañ ko fekk lo xamni defa nañ ñu demu ñu ko fi ñu ko wuti leneen te mëna tu ñoo dalu ci lele moy lu fi mak ñu bayi won mak ñu war nañ di fi def ak jamono bu nekk bañ tuddu jog te lolu mu ngi aju rek ci seeni jëf jëf yi ci bayyi woon mu rafet ku ñëw ci nga wara sukkandiku pour wéy kenn ku nekk ci ñu nit la waaja waxoon maga taraka aslafuna suñu mag ñi luñ ñu bàyyil wa ma huwa taasiruhum alayna lan lañu jeexital ci ñun maga axadnaahu minhum lan lañu jële ci ñoom wa maga taraknaahu lahum lan lañ leen ci bàyyil ñu di leen ko xoole lan lañ fi bayyi lan mak ni lan lañ fi bayyi lan lañu jeexitala ci ñun lan lañu jëlé ci ñoom lan lañ leen fi teyel ba du fi joggé mak ni lan lañ fi bayyi lan lañu jeexital ci ñun lan lañu jëlé ci ñoom lan lañ leen fi bayyi pour di leen ko xolé ba mëna baña sank gor gi ngeen di waxtane bi mu ne cëpp dafa xol ni mbir mi du yefam awante la laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر لتستفي الله دق دق ما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم la saf yalla ci ñooñu nga xamne ñoo teyewoon li fi rasulullah bayyi woon mak ñi diko fi awante ba mu acci ci suñu mak ñi la ci saf yalla rek ba badalu soppiku ñu xana yok ko mu jëm kanam ndax ci nga xamne dafa joge ci x y ba acci tay ci internet te x y ñu wutal ko wala rek vite wala sir de wala vite sir اكتفير ده ولا اكتفير اجريك والعرفان لما تفضل بعده وتحيران اكتفير ده اكتفير ده انكي باتي نيني بقى جيل يفي على ركي امريكو شبه نروق شلا يبدو اوان في مكو مكو اللي في مكو بايوان لانا لو كي ناك سيطنا نمو سوقكو نمو سقي باكي انا كوناك من تجد قرديني وقتانا لك تنيوني لبوك واي اين نحن منهم انا نيني ak nak la waja waxon rek ah dekk wayu day ngi fi waye ni ko dekk legi ak ni ko dekk won daw duñu ben bu ko defé nak ñi waxtaan ci gor gogou di yëkëti tank diko yéxal ndax niko serigne babakar waxé legi rek waxtaan ci ñun ndax di xaw jafé torop waye ñu dikké dara rek ci dundam gi nga xamni tabarakallah kenn ku nek ci ñun gis nga ko ni doomu adama ginnaw yalla la wootu ci doomu adama yi du len ligeyal li ñeek ñuy tabbi ci loolu nak ñu wax tuuti ci askanam mom cheikh alhaji abdul aziz ci doomu cheikh alhaji malik ci doomu usman alfaqih doomu muaz doomu muhammad doomu ali دوم يوسف الصيني وطنا نغدك تسين القلقمي أسلم لأنهم نعم نغبقوا تدوني شمش الدين تسات سمت الدين القلقمي لنبقوا بقوا تبقى دينا دم دم يبلك سري تنك نباخن رأي شيخ الحاج مالي خالوا القوة وات ويخال بنان وات بطم خالوا البطم من البقوا تشرفاء ويدفع بقوا خال بطم رأي من البقوا تجاني الله وجرم ñu koy wax soxna safiyatu ñang doomu aram bonko doomu demba bunna di doomu bajjanu cheikh alhaj malik cheikh alhaj abdul aziz fi boko def set ci walu goor ñi moy ñentel bi doomu cheikh alhaj malik ci ahmed fi mo ca mak serigne babakar fi top ci شيخ محمد المنصور تبتي سيد حبيبتي رضي الله تعالى عنهم اجمعين تبتي شيخ الحاج مالك امون نين نين جابوت داني في سيد علي في دا فاتو اك نيمو تودون سيدنا الشيخ نيمو تودون باي نيم نيب نك داني فات اك سين فايده تاكلي ولينا كين واي مي نيكول يالا كين كو في ديف باين باسا باي لي ام بلاص لا نيو سي دينه ناخ بروم خام خام رك لا نيو بو توبي تاريخ الاسلام با سيت sen jaar jaar sen def da ngay gis ni fuñu jaar rek fofa xam xam rek mo fa juddo cheikh alhaj abdul aziz mu ngi juddo 1904 mu ngi juddo ci tiwawon juddom nak tombe daaray tiwawon sampu xam xam deug difa genn moy daaray bayam joju nga xamni dem na ba garab yep meñ nañu xol yep di jefe xam xam mu mag ci digeunte bobu daara joju nak nga xamni ci la juddo bayyi ci mom jeexit bu reey jeexit ci comportementam ci doxalinam jeexit ci jikkom jeexit ci beug loko xam xam ak borom xam xam yi ci saasi rek mu daldi tambali nak am relation am jokko ak borom mom cheikh alhaji abdul aziz ci nak entourage bo xamni wala bok ci jaww jo xamni xam xam rek mo fa daan dox xam xam bo xamni dafa jëm ci tagat nit ki ak ruham ak xam xam bo xamni bi dafa jëm ci tagat nit ki ak xelam mu jele ko nak ci ñaari way jur yo xamni fa tabarakallahu ñu tedd lañu kenn ku nek ci ñom ñaar amna cër ci digënté mak boromam ci set ak sel ci bëgg yu ak jeex tak ci am yu cheikh alhaj malik radiyallahu ta'ala anhu da lan def budé dem ci dara ja gaddu serigne abdou yobale jakkaja dana defit bu fabé serigne abdou bimu nekké xalé te féragul nan ko ya uddati fi shiddati in lam takun anta faman yunqidhuni min ar-rada ya sahib al-fi'l al-hasan tuba liman bata bikum musharridan 'an al-watan dana wax li serigne abdou di xalé bu tuti la ni ngay naxé sa dom di jël ay biberon wala ay tangal ak yoyu mom daf koy wani sama wéru way ëlëk ak sama yaakar ëlëk ci yow la ko yaakaré pour nga motaliko ci xalé bu tuti bu dara takagul waye ci waxin buñu dello ci science xalé lo def ci kanam dana ko jël lo def ci kanamam rek dana ko jël motax yoonent bi daan wax nan rabbih sab'an adjas lisanul hal ci jamono bobu tamuy xalé wax ak serigne babakar ci lisanul hal ci jamono bobu tamuy xalé muné ko khalaqta nabawta mal jannata ñaar fuk ak ben budé jigen nga teyé ko ci kër gi diko dimbalé budé gor nga sokoy jangal lu muy wuté lu muy tagaté bopam ci wut yalla ak lu muy tagaté bopam ci défar aduna lolu la jëlon nak di sañ li ci nopp serigne abdou bala ca dara dugg deggo ñu né bo fexé bala sa dom di mën sa tour mën wax la ilaha illallah lo defat yalla jéggal lako bala sa dom mën di wax papa wala yaay fexé mu mëna wax la ilaha illallah boko ko sayé rek mu jangoo koko nak nga xabi cheikh alhaj malik lolou la ko daan naxé néna ko budul yaw kumu kan momay sowé ci li nga xamni narna wacc ji ci sama kër kan moy sama cey sowé ëlëk nga xamni dana nek sama digënté ak sama borom ci ray bo xamni bo ci taxawul ak dara du sotti ya sahibal fi'l alhasan borom jëf ju rafet jita dikagulo tuba liman bata bikum ay way way ñeël na ci nga xamni fanano na len benn bis donte ne dafa foñ dekkam ñu ne nak ku mel nonu bu koku sel koku yoré nga xamni nitu yalla la ko xamni ki toujours mu ngi ñaan yalla fu mu tollu di ñaanal cheikh alhaj abdul aziz acci momitam ay yaakar yu bare bare yo xamni yu reey la yu mu wara reglé te dara dikagul cheikh alhaj malik nekkon na ku bëgg bëgg cheikh alhaj abdul aziz ci ndax rek yaakar yu mu am ci mom ak melo yi nga xamni moy melo deggu ak limuy nek lu tuti tuti yep comme niñu ko waxe legi cheikh alhaj malik dawul dem jakkaja te fabul serigne abdou wala mu teye ci loxom andak mom dawul dem di jangale ji yit te teyewul serigne abdou andak mom ci dara ja tek ko ci kanamam di jangale numu dan defit ci teranga ak yu deme nonu dan nako def ci kanamam te bobu serigne abdou xale bu tuti la kuko gis da nga na ragneewul dara ngir jangal ko lo xamni li ci la wara dundu ci la wara gimme kon cheikh alhaj abdul aziz radiyallahu ta'ala anhu mi ngi yaro ci loxo ay wajuram waye yar gu mat yar nak bokul ak sunu yar yi yaruk ray dedet nit ku nara am responsabilité amna noko yoré waye diko ray lu mu bëgg nga tek ko ci kanamam bu gisé cionu ëlëk loko tek ci kawam mu daw bayiko cheikh alhaj malik da ran fanane def tahajjud wa min alquran فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قد كنت نلو بأن بجوك ناري عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا